Ook in Suriname is Hit TV wekelijks te zien. Kijk voor meer informatie op www.hittv.nl of op www.facebook.com/hittv. We zijn te dik. We wegen te veel. Dat kan zo niet langer. We moeten meer bewegen. Beter letten op wat we eten. Den Haag moet ruim 1 miljoen kilo afvallen. Daarom wil ik, Robin Beldeelsing, wethouder van Volksgezondheid in Den Haag, samen met u investeren in een gezonde leefstijl voor alle inwoners van onze mooie stad. Doet u mee? Voor meer informatie, kijk op gezondisvet.nl. Barbara, goeiedag en welkom bij het nieuws. Allereerst de hoofdpunten. Kans op vierde storm van het jaar. 17-jarige zoon filmt doodvader door vuurwerkbom en nog meer in het nieuws van dit uur. Het is rustig weer, maar dat gaat veranderen. Luisteraars, zijn we komen aan het eind van dit journaal. Ik ben Shara Tanglo voor het nieuws van dit uur. Ik dank u voor uw aandacht en wens u een heel fijne dag toe. Goeiedag. Kalashen Rekki Baad, ik ben hier 1766 AM per. Mijn naam is Manu Sharma, ik ben aan het zwangers kerti. En het agra gana aan het zwangers kerti. En het agra gana aan het zwangers kerti. Amore mia, amore mia, si tu scodia.